Cosa salva, sa? La cosa può una canale. Cosa salva? Certo. Kátka írásnak akkor eszelzett, hogy dupla annyit, hogy kétszer, dupla tudját írani le. Másos nagyon bocsánat, szóval három is. Nincsenek itt. Mert akkor hiányoznak a durak mi vagy a fel. Még egy van. Szerint. Várjam, de nem jött össze van. Nekem a belkerét nem írta fel az orvos? Nem írta fel az Nem vagyok, hogy nem szállít. Mert megváltoztat, hogy azt, hogy érzem rá. Mondjuk azt, hogy reggel kell, hogy nem, ezt reggel meg ezt megváltoztat. Amikor beszélsz, az írás, mint az orvos, ezt máshogy nem olvas, ugye? Hogy tettetnék, nem. Ez a sajámra van. Elvizet az orvos, nagyon színen itt. A sajnak, hogy felszett a privátilakkal az is. Most a fogom lépés. Most más neve neki. De van fotózva, hogy itt önirat. Gastroprazoltos, 16 kilométer. Utas. Utas lehet. Meg van a másik, az a mindező, az a mindező. Igen, de az azt mondta, hogy akkor egy csökkentő, hogy beszélte az orvos, hogy csökkentő, mert akkor... Az egy éjszaka, amelyik reggel jöttek meg a tudat. Másról meg így állnak, hogy van fél vagy egy éjszaka. átjött neki már. De kettően nem is. Az meg kitalakban benne jól láttam. Na, a másik. Az a srác, aki tudja. Menj az ott. Akkor lehet. Thank you.